Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est, vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui mira caritate exaltatus in cruce pro nobis tradidit semet ipsum, atque de transfixo latere sanguinem fudit et aquam, ex quo manarent ecclesiae sacramenta. Ut omnes ad cor apertum salvatoris attracti, iugiter aurirent e fontibus salutis in gaudio. Et ideo, cum sanctis et angelis universis, te collaudamus sine fine dicentes.